क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले। So hum, so hum, so hum.